ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกรายการนี้ชื่อว่ารายการธรรมรับปรุณสถานีวิทยุแห่งนี้คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอาจจะเป็นเครือข่ายทางจังหวัดต่างๆหรือว่าทางส่วนกลางในกรุงเทพมหานครก็ตามก็เป็นเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์หรือท่านที่รับฟังทางออนไลน์ทางคอมพิวเตอร์หรือทางโทรศัพท์มือถือก็ตามก็รับฟังกันได้ฟังแล้วให้รู้ไว้เลยว่านี้เป็นรายการธรรมะเป็นรายการที่เราจะนำคำสอนของพุทธะมาบอกมาสอนมาทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นรู้แล้วจะได้เป็นวิธีการท่านผู้ฟังฟังทำแล้วมันจะได้มีความแจ่มแจ้งจะได้มีความเข้าใจแต่ประเด็นก็คือว่าทำไมบางทีเราก็ฟังทำไม่รู้เรื่องอย่างท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมรับปรุณเนี่ยแต่หลายคนก็บอกว่าฉันฟังรู้เรื่องเฮ้ยแต่เมื่อก่อนทำไมฟังไม่รู้เรื่องแต่เมื่อก่อนนี่ก็อาจจะพระรูปนั้นพูดบ้างคนนั้นพูดบ้างแต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านผู้ฟังว่าใครเป็นคนพูดอาจจะเป็นข้าพเจ้าพูดหรือพระรูปอื่นพูดหรือฆราวาสคนไหนเขาพูดก็ตามเถอะแต่ถ้าเขาพูดสิ่งที่เป็นคำสอนของพุทธะโดยบทพยัญชนะก็ตามโดยอัตถะก็ตามเนี่ยมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในลักษณะนั้นเนี่ยบางทีเราก็ไม่เข้าใจคืออย่ามาเฉพาะเจาะจงว่าเอาพระไพบูลย์พูดตอนนั้นถึงจะเข้าใจแต่คือบางทีพระไพบูลย์พูดเนี่ยท่านผู้ฟังบางเรื่องก็ไม่เข้าใจหรือแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองบางเรื่องไม่เข้าใจก็พยายามที่จะหาคำตอบหาข้อมูลต่างๆเพื่อทำความเข้าใจประเด็นคือทำไมบางทีเราไม่เข้าใจทำไมบางทีเราฟังธรรมไม่รู้เรื่องเนี่ยถึงแม้ก็จะเป็นบทเดิมนี่แหละที่เราเคยฟังมาก่อนบทนี้ฉันฟังวันนี้รู้เรื่องแฮะทำไมวันก่อนๆมันไม่รู้เรื่องแล้วไอ้ที่เราฟังวันนี้ใหม่เนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เรื่องไอ้วันต่อๆไปเราจะทำยังไงให้รู้เรื่องได้พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ท่านผู้ฟังนะว่าถ้าบอกว่าเราฟังธรรมะฟังสัจธรรมนะคือธรรมะนี่คือเป็นคำสอนที่เป็นโดยอัตถะโดยเพียรชนะด้วยนะของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงด้วยนะอันนี้คือลักษณะของสัจธรรมฟังแล้วที่มันไม่รู้เรื่องเนี่ยคือไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจให้ถูกต้องได้ว่าอ๋อนี่เป็นอย่างนี้หรือนี่เป็นอย่างนั้นนะคือถ้าเข้าใจไปคนละเรื่องเนี่ยก็ถือว่าฟังไม่รู้เรื่องนะคือฟังอยู่ภาษาไทยอยู่ก็ตามเถอะไม่ต้องพูดถึงภาษาบาลีหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรแต่ฟังภาษาไทยเนี่ยแล้วเข้าใจผิดเพี้ยนไปจากที่พระพุทธเจ้าได้หมายเอาไว้ได้ตั้งตรงเอาไว้เนี่ยความเข้าใจผิดนั้นที่เราคิดว่าเราเข้าใจถูกนั่นไม่ชื่อว่าฟังธรรมรู้เรื่องนะคือไม่เข้าถึงนิยามที่ถูกต้องไม่เข้าถึงในระบบกุศลธรรมที่ถูกต้องคือมันไม่เป็นไปตามสัมมัตตนิยามนั่นคือระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องถ้าไม่เป็นไปตามนั้นก็คือไปไม่ได้เลยคือไม่เข้าใจเลยหรือไปในเรื่องใหม่เรื่องที่ไม่ถูกต้องก็ถือว่าไปไม่ถูกทางไปไม่ถูกที่เป็นลักษณะของมิจฉาทิฏฐิซึ่งพวกหลังนี่ยิ่งอันตรายกว่าด้วยซ้ำคือไปไม่ได้ติดขัดอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็ส่วนหนึ่งไปแล้วไปผิดที่ผิดทางพาคนอื่นไปผิดอีกฟังธรรมะแล้วคิดว่าตัวเองเข้าใจถูกไปสอนไอ้ที่ตัวเองเข้าใจถูกแต่มันผิดเนี่ยไปให้คนอื่นผิดอีกมันก็ยิ่งไม่ดีละเพราะฉะนั้นเรามาทำการตรวจสอบกันในระหว่างเรามาลองนึกถึงอย่างตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยก็ตามเถอะก่อนที่จะบวชหรือบวชในพรรษาแรกๆเนี่ยมีความสงสัยในเรื่องธรรมะนี่มากจริงๆนึกแล้วทีไรก็ยังรู้สึกว่าตัวเองนี่มันแย่มากเนี่ยต้องไปขอโทษกับครูบาอาจารย์เนี่ยพระพี่เลี้ยงที่ท่านเคยอบรมสั่งสอนเรามามันถามคำถามเยอะมากท่านฟังตัวข้าพเจ้าเองตอนบวชใหม่ๆเนี่ยพรรษาแรกเลยเนี่ยบางทีเรามีข้อสงสัยในเรื่องใดๆเนี่ยไปถามพระพี่เลี้ยงเพื่อที่จะคลายสงสัยในเวลาถามนี่บางทีมันก็เกินไปนะถามตั้ง 3-4 คำถามในเวลาเดียวกันท่านก็กรุณาเมตตาจะตอบให้คำถามแรกยังไม่ทันจบดีอันที่ท่านพูดมาเนี่ยสงสัยต่ออีกไปเป็นข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6ถามไปอีกแล้วไม่จบไม่สิ้นจะฟังยังไงมันก็ไม่เข้าใจไอ้ที่คิดว่าเข้าใจดูๆไปแล้วเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เข้าใจผิดไปก็มีแล้วเรามาลองนึกถึงดูแต่เวลาที่เราฟังแล้วไม่เข้าใจเนี่ย ไม่ว่าจากใครก็ตามเถอะแม้แต่ฟังสิ่งที่เป็นพุทธวจนะฟังแล้วยังไม่เข้าใจฟังคำอธิบายก่อนแล้วเข้าใจผิดๆถูกๆไปเรามาลองพิจารณาตัวของเราดูแต่ใคร่ครวญดูให้ดีว่าไอ้ที่เราไม่เข้าใจเนี่ยมันเพราะอะไรพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงเหตุไว้ท่านผู้ฟังนะว่าถ้าเผื่อว่าเรามัวแต่สนใจแต่คำพูดเราจะไม่เข้าใจคำพูดว่าเอ๊ะนี่มันสับอะไรอันนี้เป็นประเด็นแรกเลยที่หลายๆคนก็ติดอยู่เฮ้ยทำไมคำนี้มันหมายถึงอะไรสมมตินิยามคืออะไรอุปทานคืออะไรอวิชชาคืออะไรนั่นมัวแต่สนใจคำพูดพวกนี้แปลไม่ได้ไม่เข้าใจความหมายติดอยู่สับเดียวก็จมปลักอยู่ตรงนั้นแต่มันก็ไปต่อไม่ได้ก็ติดอยู่ตรงนั้นทำให้ไม่เข้าใจอันนี้คือกรณีที่หนึ่งหรือว่ามัวแต่สนใจผู้พูดผู้พูดนี่โอ้เสียงทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมหน้าตาเป็นอย่างนี้ทำไมพูดเรื่องนี้อย่างกรณีของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีสนใจแต่ลักษณะมหาบุรุษ32ประการทำให้แบบศีรษะมึนไปฟังทำไม่รู้เรื่องเพราะว่ามัวแต่สนใจผู้พูดอย่างนี้ก็มีฟังจากพระพุทธเจ้าตัวเป็นๆแต่ตะโมฟังสนใจแต่เรื่องฉับพลังสีเรื่องมหาบุรุษ32ประการรูปลักษณะของพระองค์แต่ทำให้ฟังธรรมไม่เข้าใจแต่ก็เป็นอย่างนั้นก็มีหรือมัวแต่สนใจกับตัวเองไปวัดฟังธรรมก็ก้มหน้านี่ดูอะไรก็ไม่รู้โทรศัพท์มั้งนี่คือไม่ได้ก้มหน้าอายแต่ว่าก้มหน้าในการที่สนใจไปในเรื่องอื่นแต่บางคนก็มีความคิดว่าโอ้ฉันตัวฉันนี่มันบุญน้อยวาสนาน้อยจะเข้าใจธรรมะหรือไม่มีความสงสัยไปในตรงนั้นอีกมันก็เรียกว่ามัวแต่สนใจแต่เรื่องของตัวเองด้วยแต่ตรงนี้ก็กินความกว้างตัวเองนี่มันมีหลายลักษณะหรือว่าในข้อถัดมาแต่เป็นคนที่มีจิตใจฟุ้งซ่านมีจิตใจไม่เป็นหนึ่งเวลาฟังธรรมะจะไม่เข้าใจจิตใจที่ฟุ้งซ่านเดี๋ยวไปคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวไปคิดเรื่องนี้เนี่ยกระแสแห่งธรรมะที่มันไหลมาไหลมาไหลมาเนี่ยเราจะจับได้ไม่หมดพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้กับตุ่มที่มันคว่ำอยู่เนี่ยจะเทกเทอะไรใส่ลงไปเนี่ยมันเข้าไม่ได้เลยเพราะว่าตุ่มมันคว่ำอยู่จิตใจที่เป็นแบบปิดน่ะจิตใจที่เป็นแบบไม่เป็นหนึ่งไม่เปิดมันก็ไม่นุ่มฟังธรรมก็ไม่เข้าใจหรือถ้าเราทำในใจโดยไม่แยบคายนั่นก็จะทำให้เข้าใจผิดได้เข้าใจไม่ถูกการทำในใจโดยไม่แยบคายนั้นหมายถึงว่าไม่เข้าใจในลักษณะที่เป็นอริยสัจ4นะไม่เข้าใจในลักษณะที่จะทำให้เกิดความคลายกำหนัดความปล่อยวางแต่คือบางทีเราไปยึดถือธรรมะนั้นนะยึดธรรมะนี้เลยแน่นหนามากนะธรรมะนี้ของฉันต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่อันนี้แสดงว่าทำในใจโดยไม่แยบคายเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะไม่ได้เป็นไปเพื่อความยึดถือท่านผู้ฟังคนที่ทำในใจโดยแยบคายเข้าใจในอริยสัจ4แล้วเนี่ยจะรู้ว่าไม่ใช่เพื่อความยึดถือแต่เพื่อความปล่อยวางถ้าทำในใจโดยไม่แยบคายมันไปยึดถือได้แม้ในความไพเราะเพราะปริ้งในความสละสวยบทเพียรชนะที่กำหนดไว้ถูกต้องชัดเจนของพระพุทธเจ้าแล้วไปกำหนดตรงนั้นแสดงว่าทำไม่แยบคายทำไม่ถูกแต่ไม่มีเรื่องราวทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างเราก็ต้องทำในใจโดยให้แยบคายหรือคนที่ฟังธรรมไม่รู้เรื่องเพราะว่าเป็นคนโง่เง่าเงอะงะซึ่งในที่นี้หมายถึงว่าเป็นคนเขลาเป็นคนไม่ฉลาดนะไม่เข้าใจไม่สามารถที่จะคิดตรรกะหรือว่ากำหนดบทเพียรชนะได้ถูกต้องล่ะหรือว่าถ้าเราฟังธรรมไม่เข้าใจอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีเราสำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่เราไม่รู้เราคิดว่าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วนั่นก็คือจิตเป็นนั่นเองแต่คิดว่ามันมีแค่นี้นัยยะแค่นี้ความหมายแค่นี้สำคัญว่าเรารู้พอรู้ปุ๊บนี่มันปิดเลยเรารู้เรามีญาณแล้วมันก็ไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆทำให้มีความสำคัญปิดไปแต่ทำให้แทนที่จะเข้าใจได้มากขึ้นกลับเข้าใจได้เท่าเดิมเพราะว่าอานิสงส์ของการฟังธรรมะเนี่ยมันมีอยู่ทำให้เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังแล้วนั่นคือคนที่สำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้เนี่ยไอ้สิ่งที่ได้ฟังแล้วนั้นก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็เลยทำให้ฟังธรรมไม่รู้เรื่องรู้เฉพาะที่ตัวเองเคยรู้มาคิดว่ารู้แค่นี้พอแล้วนั่นก็ไม่รู้เพิ่มเติมหรือว่าการที่ฟังธรรมะไม่เข้าใจนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามีการลบหลู่ฟังธรรมแต่คำว่าลบหลู่ฟังธรรมนั้นก็คือว่าไม่เห็นคุณของพระพุทธไม่เห็นคุณของพระธรรมไม่เห็นคุณของพระสงฆ์ แต่ถ้าไม่มีการประมาทถ้าไม่มีการพลาดพลั้งถ้าไม่มีการบางทีมันพูดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้มีการลบหลู่ฟังแต่โอ้นี่ฉันฟังแล้วจะไปฟังอะไรอีกพูดเรื่องเดิมอันนี้คือลบหลู่คุณของธรรมะเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วอันนี้คือธรรมคุณธรรมะเป็นสิ่งที่เชิญเข้ามาพิสูจน์เป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนเป็นสิ่งที่ควรนำมาปฏิบัติควรนำมาเข้าสู่ใจแล้วความละเอียดลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยมันมีมากมากมันมีลึกๆมันมีละเอียดละเอียดลงไปลงไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วกำหนดบทเพียรชนะไว้ดีแล้วเป็นภควาเป็นผู้รู้ผู้ถึงผู้บอกบานบอกสอนไว้ดีแล้วเนี่ยมันมีความละเอียดลึกซึ้งถ้าเราคิดว่าไอ้นี่เรารู้แล้วนะนะสำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่เราไม่รู้หรือว่าไอ้นี่เคยฟังแล้วนะหรือว่าอันนี้ก็พูดเรื่องเดิมนะนะเราลบหลู่ฟังธรรมะละวันนี้คงไม่มีประเด็นอะไรมั่งนี่ก็ลบหลู่ฟังธรรมะละมันก็ไม่เข้าใจนะจิตมันปิดกั้นไปละอันนี้มันก็จะมาสอดคล้องกับเรื่องถัดไปละที่ว่าฟังธรรมไม่รู้เรื่องนั้นเพราะว่ามีจิตมากไปด้วยความลบหลู่แข่งดีฟังธรรมเนี่ยฟังไม่พออยู่จะแข่งเทศกันด้วยแต่พูดมาตรงนี้ฉันแก้ด้วยประเด็นนี้เนี่ยเถียงกันละแข่งดีกันละความดีมันแข่งกันเนี่ยมันดีนะมันยี่เดียวกับแข่งกันทําชั่วนะแต่นี่ไม่ใช่แข่งดีอะสิอันนี้ก็เรียกว่าเอาความดีมาอวดกันมีการลบหลู่คุณท่านมีการตีตนเสมอท่านถ้าลบหลู่คุณเขาตีตนเสมอเขาอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าแข่งกันทําดีอันนี้เรียกอวดดีอวดดีแล้วมันฟังทําไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเราแข่งกันทำความดีคนนั้นก็ทำดีคนนี้ก็ทำดีเราทำดีช่วยกันแต่ทำดีในทางไหนทางกายทางวาจาทางใจนี่แหละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทางเมตตาด้วยทางการให้ทานด้วยทั้งภายนอกภายในด้วยอันนี้เราทำได้อันนี้ก็มีการสร้างความดีกันมันดีกว่าสร้างความชั่วแน่ละแต่ถ้าบอกว่าเอาความดีของตนเที่ยวมาพูดเพื่อที่จะลบหลู่คุณเขาหรือเอาความดีของตัวเองความเข้าใจของตัวเองมาพูดเพื่อที่จะตีตนเสมอเขาอันนี้ไม่ถูกทำให้ฟังธรรมไม่รู้เรื่องแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือคอยจ้องจับความผิดพลาดในผู้แสดงธรรมนะด้วยจิตมุ่งร้ายแข่งกระต่างบางทีข้าพเจ้าก็พูดผิดนะบางทีข้าพเจ้าก็พูดเร็วไปนะบางทีข้าพเจ้าก็พูดภาษาอะไรท่านผู้ฟังก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีถ้าเราจ้องจับความผิดพลาดในผู้แสดงธรรมด้วยจิตมุ่งร้ายแข่งกระด้างมันก็ทําให้ฟังธรรมไม่รู้เรื่องแต่ว่าการที่เราแนะนํากันตักเตือนกันนะให้อยู่ในความดีอันนี้เป็นสิ่งดีแต่มันจะแตกต่างกันนะการจ้องจับผิดกับการแนะนำให้ออกจากความผิดมันต่างกันเพราะว่าคนที่จ้องจับผิดเนี่ยจิตเขาจะแข็งกระด้างจิตเขาจะมีความกระด้างจิตเขาจะมีความหยาบอยู่ในจิตถ้าจิตที่มีความหยาบแล้วทำมาเข้าไม่ได้แต่มันกั้นตึงเลยนะพูดอะไรก็ไม่ฟังอันนี้คือจิตมีความแข็งกระด้างแต่คนที่ชี้ช่องให้ออกจากความผิดนะคือมีจิตในการที่จะให้บุคคลที่เราบอกเนี่ยเขาพ้นจากความผิดในเรื่องต่างๆก็ตามเราจึงบอกเนี่ยจิตใจเขามีความเมตตามีความอ่อนโยนไม่ได้มีความระคายเคืองเกิดขึ้นในจิตของเขาแต่มีความปรารถนาความคิดในการที่จะให้สิ่งที่มันไม่ถูกเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ถูกอันนี้มันจะต่างกันอยู่คนที่คอยจ้องจับความผิดพลาดคนที่คอยเพ่งโทษอันนี้เป็นกำลังของคนพาลแต่คนที่คอยปรับปรุงตัวเองมีคนบอกแล้วก็รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นไม่เป็นบัณฑิตลืมตัวแต่คอยที่จะพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอันนี้เป็นคนดีมีจิตอ่อนนุ่มอ่อนโยนแต่นอกจากนี้บางคนเนี่ยเวลาฟังธรรมเนี่ยมันมีกรรมมากั้นเอาไว้แต่ทำให้ฟังธรรมไม่รู้เรื่องมีกรรมมากั้นเอาไว้เช่นบางทีพูดถึงเรื่องศีลอย่างเงี้ยก็เราไปเพิ่งไปทำผิดศีลมาโอ้โหมันร้อนใจการกระทำที่เราไปทำผิดศีลมาแล้วพระท่านเทศเรื่องศีลพอดีเนี่ยตรงนี้แหละเป็นเครื่องกั้นทำให้เราไม่เข้าใจทำให้เราร้อนใจแม้พูดถูกจุดจี้จี๊ดเนี่ยโหเดือดร้อนใจละก็ฟังทำไม่รู้เรื่องอันนี้คือประกอบกับการที่เขาเป็นคนเก้อยากนะเป็นคนที่บอกยากทำให้ฟังทำไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนอยู่แล้วเป็นคนที่จิตใจที่มีการรับฟังคำเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเพราะเขาจี้ถูกจุดเนี่ยกิเลสมันหลุดไปในความร้อนใจนั้นมันหลุดไปนะจะคิดในการที่จะแก้ไขซึ่งตรงนี้คือการปฏิบัติธรรมทันทีมันแตกต่างกันนะท่านผู้ฟังนะคือการปฏิบัติธรรมในขณะที่ฟังธรรมเลยนะมีดีทําได้นะเพราะว่าจิตที่ถ้าเรามีการน้อมในการที่จะฟังธรรมเนี่ยเวลาเขาพูดถูกเรื่องที่เราทําผิดพอดีนะการแก้ไขมันจะเกิดขึ้นด้วยจิตที่น้อมไปตรงนั้น แต่ถ้าเพราะว่าจิตยังแข็งกระด้างอยู่แต่จิตยังไม่ลงใจไม่มั่นใจมีความไม่เป็นหนึ่งสนใจแต่ตัวเองทำในใจโดยไม่แยบคายคิดว่าตัวเองรู้แล้วตีรอนเสมอท่านในลักษณะนี้ถ้าเขาพูดจี้ถูกจุดที่เราไปทำผิดเอาไว้มันจะปึงขึ้นมาเลยมันจะกระด้างขึ้นมาทันทีนี่คือลักษณะกรรมที่ได้กระทำเอาไว้ทำให้มีความร้อนใจมีความชั่วบังเอาไว้ก็เลยฟังทำไม่รู้เรื่องหรือเป็นเพราะว่าด้วยกิเลสเป็นเครื่องกันในเวลากิเลสมันมากั้นมันบังเนี่ยมันขวางไปหมดนั่นหวังนะเหมือนขวากหนามเราจะเข้าไปในหนามพงหนามเนี่ยมีหนามข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาแค่นี้ยังไม่พอบนล่างมีอีกนั้นจะขยับไปทางไหนถูกหนามเกี่ยวหมดโหมันรัดไม่หมดมันบังไม่หมดทำให้ไปไม่ได้เนี่ยไปไม่ได้อย่างนี้คือฟังทำไม่รู้เรื่องเนื่องจากมีกิเลสมาเป็นเรื่องกันหรือบางคนเป็นเรื่องของวิบากแห่งกรรมผลของกรรมนะกรรมนี่คือหมายถึงการกระทำตรงที่เราได้ทำไม่ดีเอาไว้นะในข้อก่อนหน้านั้นส่วนในข้อนี้คือผลที่ได้ทำไปแล้วเห็นบางคนฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์นะทำให้สงฆ์แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดนะการทำอนันตริยกรรมเหล่านี้นะขวางกั้นมรรคผลนิพพานผลที่เกิดขึ้นก็คือฟังทำอย่างไรก็ตามอ่ะมันจะไม่รู้เรื่องต่อให้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงบทแห่งธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างกรณีของพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยฟังธรรมที่เรียกว่าสามัญญผลสูตรอ่ะยาวมากท่านผู้ฟังอ่านกันนี่ก็ชั่วโมงกว่ายังฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจทั้งที่แยกแยะแจกแจงละเอียดเลยว่าศีลมีอะไรสมาธิมีอะไรปัญญาเป็นแบบไหนวิธีการปฏิบัติอย่างไรอย่างไรแต่ก็ยังไม่เข้าใจและนี่คือว่าผลของกรรมมันปิดกั้นเอาไว้ทำให้ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ไม่เข้าถึงธรรมได้หรือบางทีไม่มีศรัทธานี่แหละสำคัญนะไม่มีความลงใจความมั่นใจความเชื่อใจในคำสอนของพุทธะพอไม่ลงใจไม่มั่นใจไม่เชื่อใจแล้วมันไปต่อไม่ได้ละมันตันอยู่นั้นมันติดอยู่ตรงนั้นนะหรือไม่ประกอบด้วยความพอใจในการฟังธรรมถูกเขาบังคับมาบ้างจำใจฟังบ้างคนนี้ก็เปิดโอ้ฉันอยากจะเปลี่ยนขึ้นเหลือเกินแต่ก็จำใจฟังเอาเนี่ยไม่มีฉันทะมันก็ฟังไม่รู้เรื่องละเสียเวลาไปเปล่าๆหรือว่าคนที่เขาไม่มีปัญญาแต่คนที่ถ้าบอกว่าไม่มีปัญญาคือศาสนาเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นคำสอนของคนที่มีปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเที่ยงนะเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราได้รับรู้รับฟังรับเห็นรับทราบผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันไม่ค่อยเที่ยงเรารู้แค่นี้คือคุณมีปัญญาละแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปจบด็อกเตอร์มีปริญญาอะไรอย่างนั้นอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอันนั้นก็แยกไปไม่เกี่ยวกันนะคือคนจบด็อกเตอร์อาจจะเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ค่อยเที่ยงก็ได้อันนี้คือเขาก็มีปัญญาในที่นี้แต่ถ้าบอกว่าเรียนมาสูงแล้วแต่ยังไม่มีความเห็นนี้แต่ก็ถือว่าไม่มีปัญญาแต่ถ้าบอกว่าชาวบ้านธรรมดานี่แหละทำมาหากินอยู่กับดินทำมาหากินอยู่ตามบ้านนอกบ้านนาแต่ว่ารู้สึกว่าสิ่งที่ฉันเห็นสิ่งที่ฉันทำสิ่งที่ฉันรับรู้เนี่ยมันไม่ค่อยเที่ยงอันนี้คือคุณมีปัญญาแต่คนที่ถ้าไม่มีปัญญาแบบนี้ฟังธรรมมันจะไม่เข้าใจแต่ถ้าคนที่มีปัญญาแบบนี้นะมันจะฟังธรรมเข้าใจอยู่แล้วคนที่ฟังธรรมแล้วไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะแยกแยะให้เห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลของธรรมะได้แต่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงไว้เนี่ยรอบคอบละเอียดชัดเจนและมีความสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในตัวบทแห่งธรรมนั้นๆจะมีเหตุมีผลอยู่พร้อมพูดถึงเหตุอันนี้พูดถึงผลอันนี้พูดถึงปัญหาตรงนี้พูดถึงทางแก้ตรงนั้นพูดถึงเหตุเกิดตรงนี้พูดถึงผลตรงนั้นพูดถึงเรื่องที่มันจะเป็นตรงนี้พูดถึงเรื่องที่มันจะเป็นต่อไปตรงนั้นเราฟังเราแยกแยะแล้วเนี่ยให้เห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลตรงนี้มันจะมี2ก้อนดูให้ดีๆแล้วสองก้อนที่พูดถึงนี้ถ้าเราจะแยกโดยทั่วๆไปเอาเรื่องอริยสัจ4มาจับก็ได้แต่สิ่งที่เป็นทุกข์กับเหตุเกิดทุกข์นี่เป็นต้นเหตุนี่ก็แยกไว้ส่วนหนึ่งสิ่งที่เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์แล้วก็ทางให้ถึงนั้นแต่ก็แยกเป็นส่วนที่2 อันนี้คือผลปลายนะมีเหตุต้นมีผลปลายอยู่เสมอในทางธรรมะนะไม่ว่าใครจะพูดก็ตามแต่ถ้าพูดธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วโดยบทโดยเพียรชนะมันจะต้องแยกถึงความเป็นเหตุเป็นผลได้หรือถ้าบอกว่าเขาอาจจะมีการแสดงธรรมกำหนดบทเพียรชนะที่หละหลวมเป็นต้นเนี่ยเราก็ให้เชื่อมกลับไปนะให้ไปค้นหาในสิ่งที่เป็น พุทธพจน์เดิมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรอย่างไรแต่ตรงนั้นตรงที่เป็นพุทธพจน์เดิมที่เป็นแม่บทเดิมเนี่ยเราจะพบว่ามีสิ่งที่เป็นเหตุต้นมีผลปลายเป็นปัญหาเป็นทางแก้เหตุต้นเป็นผลปลายเป็นปัญหาตรงนี้เป็นทางแก้ตรงนั้นเป็นเรื่องมาก่อนตรงนี้เป็นเรื่องลําดับต่อไปตรงนั้นเป็นความมีตรงนี้เป็นความดับตรงนั้นนะมันจะเป็นไปในลักษณะนี้ซึ่งแน่นอนท่านผู้ฟังถ้าบอกเราสามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะเป็นผู้ที่ไม่ใช่สนใจแต่คําพูดละเป็นผู้ที่ไม่ใช่สนใจแต่ผู้พูดละเป็นผู้ที่ว่าไม่ใช่สนใจแต่ตัวเองละเป็นคนที่ให้มีจิตเป็นหนึ่งฟังซึ่งธรรมให้เป็นคนที่มีการทําในใจโดยแยบคายอย่าเป็นคนโง่เง่าเงอะแงะอย่ามัวแต่สําคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้อย่ามาลบหลู่ฟังธรรมไม่ให้มีจิตมากไปด้วยความลบหลู่แข่งดีฟังธรรมแต่อย่าไปคอยจ้องจับความผิดพลาดในผู้แสดงธรรมด้วยจิตมุ่งร้ายแข็งกระด้างหรือว่าไม่ทํากรรมอะไรที่มันจะเป็นเครื่องข้องเรื่องขวางในการที่ทําให้เกิดความเข้าใจในธรรมะให้เป็นผู้ที่มีจิตอ่อนโยนฟังธรรมแต่มีจิตนุ่มมีจิตเหมาะคุณก็อย่าไปทํากรรมอะไรที่มันจะเป็นเรื่องข้องให้บรรลุธรรมไม่ได้แต่อย่าไปทําอนันตริยกรรมบ้างกันเถอะนะให้เป็นผู้ที่มีศรัทธามีความพอใจในการฟังธรรมและเป็นคนที่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆฝึกไว้ตรงนี้แต่เป็นคนมีปัญญาล่ะแล้วฟังแล้วเนี่ยแยกแยะออกให้ได้ตรงไหนเป็นส่วนเหตุตรงไหนเป็นส่วนผลตรงไหนเป็นเรื่องต้นตรงไหนเป็นผลปลายตรงไหนเป็นปัญหาตรงไหนเป็นทางแก้ตรงไหนเป็นเรื่องที่มาก่อนตรงไหนเป็นเรื่องที่ตามมาทีหลังในลำดับขั้นเป็นอย่างไรเราจะทำความเข้าใจในธรรมะได้ฟังทำแล้วถ้ามาฟังมันจะเกิดผลดีตรงที่ว่าเราย่อมเข้าใจชัดในสิ่งที่ฟังไอ้ความสงสัยใดๆเนี่ยฟังแล้วเนี่ยมันจะบรรเทาลงได้ข้าพเจ้าเองเนี่ยนะพอแก้ปัญหาต่างๆเรื่องนี้ได้จากที่เราโง่ๆเนี่ยก็เริ่มฉลาดขึ้นมาบ้างจากที่เราสนใจแต่คําพูดสนใจแต่ตัวเองสนใจแต่ผู้พูดเอาละสิ่งเหล่านี้เสียก็เลยทําให้มีความเข้าใจในธรรมะมากขึ้นได้จากจิตที่มันไม่เคยเป็นหนึ่งแบบฟุ้งซ่านคิดบ้าบอทําจิตให้มันเริ่มมีสมาธิมากขึ้นฝึกจิตให้ดีขึ้นไอ้ความสงสัยมันบรรเทาลงได้จากที่จะต้องถามเป็น10คําถามร้อยๆคําถามแล้วก็เหลืออยู่ไม่กี่คําถามหมดคำถามไปเพราะว่าการที่เราแก้ปัญหาเหล่านี้เป็นผลของการฟังธรรมะท่านผู้ฟังบุคคลที่ฟังธรรมะคือถึงแม้จะฟังไม่เข้าใจก็แก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจละแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เพราะว่าฟังธรรมแล้วมันแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้สมมติใน16ข้อนี้เนี่ยขวางเราอยู่ใช่ไหมทำให้เราไม่เข้าใจธรรมะใช่ไหมเอาแต่ก็ฝืนฟังไปฟังไปทำไปฟังไปด้วยฟังไปฟังไปเนี่ยมันอาจจะแก้ได้ข้อหนึ่งมันจะทําให้จากข้อหนึ่งที่มันไม่มีเช่นว่าสนใจแต่ตัวเองเรากลายเป็นไม่สนใจแต่ตัวเองขึ้นมาเพราะอะไรถึงไม่ถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าธรรมะมันแก้ได้นะฟังธรรมมันก็แก้ได้ข้อหนึ่งเอามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นมานิดนึงโหที่ยังไม่เข้าใจอยู่เยอะเลยเอาก็ฟังไปอีกนะฟังไปเนี่ยมันจะทําให้มีความเห็นตรงได้นะฟังไปนะแก้ได้ 2-3 ข้อแล้วฟังไปอีกนะฝืนฟังไปมันจะมีฉันทะได้ทำให้จิตของผู้ที่ฟังเนี่ยมีความผ่องใสมีความเห็นตรงทำให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังนะเข้าใจชัดในสิ่งที่ได้ฟังแล้วเราฟังไปฟังไปถึงแม้ไม่เข้าใจอ่ะก็พยายามฟังไปทำไมปลูกศรัทธาท่านผู้ฟังนะศรัทธาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าถ้ามีศรัทธาแล้วเราจะได้ฟังธรรมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะคนที่มีศรัทธาปลูกศรัทธาอยู่เนี่ยมันจะทำให้มีการเข้าไปหาแต่เข้าไปหาแล้วก็จะเข้าไปนั่งใกล้นั่งใกล้แล้วก็จะเงียบโสดลงเงียบโสดลงแล้วก็จะได้ฟังธรรมบางทีการฟังธรรมไม่ได้มาเป็นรูปแบบนั่งธรรมะจับพัดถือใบลานอาจจะไม่ใช่ในรูปแบบนั้นอาจจะไม่ใช่มาในรูปแบบเทศออกอากาศทางวิทยุ30นาทีอาจจะไม่ใช่มาในรูปแบบนั้นอาจจะมาในรูปแบบของการทําให้ดูอาจจะมาในรูปแบบของคําสั้นๆณจุดนั้นเป็นแค่ประโยคเดียวหรือแค่ 3-4 คำครูบาอาจารย์พูดอะไรเราออกมาใคร่ครวญพิจารณาตรงนั้นก็เป็นการฟังธรรมเพราะอะไรเรามีการเข้าไปใกล้เงียบโสดลงเราจะได้ฟังธรรมสั้นๆก็ตามยาวๆก็ตามได้ฟังแล้วเราจะทรงไว้ซึ่งธรรมนั้นใคร่ครวญเนื้อความให้ดีแล้วธรรมะนั้นจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์และเมื่อทนต่อการเพ่งพิสูจน์แล้วเราจะมีความพอใจมีความพอใจแล้วเราจะมีความอุตสาหะมีความเพียร ในการที่จะทําตามนั้นแต่มีความอุตสาหะความเพียรแล้วตั้งตนไว้ความเพียรแล้วหาจุดสมดุลได้แล้วเราก็ตั้งตนไว้ในธรรมนั้นแต่เวลาที่เราตั้งตนไว้ในธรรมนั้นกิเลสอะไรต่างๆมันก็ค่อยล่อออกไปละไอ้ที่มันเป็นคนโง่เง่าเงอะงะก็ค่อยฉลาดขึ้นมาบ้างที่ทําในใจโดยไม่แยบคายก็มีความแยบคายขึ้นมาบ้างเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยสำคัญนะศรัทธาทําให้จิตของเราน้อมศรัทธาทําให้จิตของเราตั้งมั่นนั่นคือถ้าเราจะเปรียบเทียบเหมือนกับเราเอาเสาปักลงไปในดินเลนที่มันนุ่มเป็นดินทรายอย่างเงี้ยนะเสาปักลงไปมีอะไรมาดึงเสามันก็เลื่อนมันก็เคลื่อนเสาก็ล้มแผะแต่ถ้าปักลงไปในดินที่มั่นคงนะฝังลึกด้วยดินนี้มั่นคงด้วยนะทำมุม90องศาด้วยเสานี้สามารถรับแรงดึงได้รับน้ำหนักได้อย่างมั่นคงนะศรัทธาเนี่ยเปรียบเหมือนตรงนี้นะศรัทธาเหมือนเป็นพื้นฐานที่มั่นคงให้เรามีศรัทธาเราจะมีศรัทธาได้เราก็คบกับคนดีหรือคบกับสัปปุรุษคบกับคนดีคบกับพระอริยเจ้าพวกนี้จะสามารถปลูกศรัทธาได้แต่ศรัทธาก็ปลูกได้จากการที่เราฟังธรรมะด้วยศรัทธานี้ก็ปลูกได้จากการที่เราทําในใจโดยแยบคายด้วยศรัทธานี้ก็ปลูกได้จากการที่เราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยเราฟังไปทําไปปฏิบัติไปท่านผู้ฟังอย่าท้อแท้ท้อถอยสิ่งที่เข้าใจได้ก็มีสิ่งที่ยังไม่เข้าใจก็มีฟังแล้วจําได้ก็มีที่ลืมไปก็มีนะออกไปอีกหูหนึ่งก็มีนะทรงจําไว้ได้เอาตรงนั้นตรงไหนเราได้เราเอาตรงนั้นตรงไหนเราเข้าใจได้เอาฐานตรงนั้นใน 100% ที่พูดมาเนี่ยเราอาจจะเข้าใจไม่ถึง 100% หรอกนะเพราะมันทะลุไปอีกหูหนึ่งก็ครึ่งหนึ่งละเหลือทรงจําไว้ก็แค่ 25% ไอ้ 25% นั้นแบ่งครึ่งอีกเป็น 17.5 หายไป 17.5 นี้แบ่งครึ่งอีกนะก็เหลือเข้าไปสู่ใจเนี่ยแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาไม่กี่เปอร์เซ็นต์นั่นแหละเอาที่ได้นั่นแหละเอาเหลือเลขตัวเดียวนั่นแหละเอาที่ได้นั่นแหละเข้าสู่ใจแต่ใจนี่ไม่ใช่เอาไปแทงหวยนะแต่เอาไปตั้งไว้ซึ่งธรรมะให้ธรรมะเข้าสู่ใจอย่างนี้แล้วเราจะฟังธรรมะรู้เรื่องฟังธรรมะรู้เรื่องนะธรรมฝังโอ้โหมันมีอานิสงส์มากเราไม่ต้องพูดถึงว่าไปสวรรค์ไปอะไรอย่างนี้เลยอันนี้มันน้อยไปแต่เราพูดถึงว่าบรรลุมรรคผลนิพพานนะอย่างท่านพระอัสสชิอย่างเงี้ยนะก่อนตายได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้านะบรรลุธรรมขั้นสูงท่านพระภคุณะก่อนตายได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าก่อนนั้นไม่มีอะไรเลยนะไม่ได้มีความเข้าใจธรรมะฟังธรรมไม่รู้เรื่องบวชมาได้สักระยะหนึ่งก็ป่วยนะฟังธรรมะก็ไม่รู้เรื่องปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้แต่ได้ฟังธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วพยายามทําความเข้าใจเราก็ได้อานิสงส์ในการบรรลุธรรมบรรลุธรรมขั้นอนาคามีด้วยในจิตใจก็ไปในทางเบื้องสูงได้ในการฟังธรรมเป็นสิ่งดีท่านผู้ฟังดีกว่าฟังเพลงอีกถ้าจะฟังเพลงอ่ะซีดีข้าพเจ้าแจกไปทั้ง7แผ่นฟังอันนั้นก็ได้นะฟังซ้ําไปอย่าคิดว่าเรารู้แล้วในสิ่งที่เราไม่รู้อันนั้นมันจิตหยาบจิตกระด้างแต่ให้เราน้อมจิตในการที่จะฟังธรรมนะฟังหมดแล้วก็ฟังอีกรอบนึงฟังซ้ําฟังย้ํานั่นแหละดีคําสอนของพุทธะตอนนี้ไม่มีใหม่แล้วท่านผู้ฟังมีเท่าเดิมอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะเราเอาเรื่องเดิมๆมาทบทวนฟังซ้ําฟังย้ําแล้วเราจะเกิดความเข้าใจได้ลึกซึ้งมากขึ้นแจ่มแจ้งมากขึ้นแต่ไม่ใช่เฉพาะภาษาไทยเอาภาษาบาลีด้วยแต่ถ้าเรารู้เข้าใจแล้วเราทำการศึกษาให้ยิ่งยวดเพิ่มเติมขึ้นไปได้และท่านผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยในเรื่องบทแห่งธรรมใดๆสามารถที่จะถามข้าพเจ้าได้โดยส่งมาเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ.com puredhamma.com ในที่นั้นท่านผู้ฟังก็สามารถฟังธรรมย้อนหลังได้ฟังธรรมะแล้วจะทำให้จิตของผู้ฟังนั้นมีความป่องใสบรรเทาความสงสัยได้ทำให้มีความเห็นตรงได้เทศเรื่องฟังธรรมไม่รู้เรื่องเนี่ยท่านผู้ฟังก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาฟังไม่รู้เรื่องโดยปกติเนี่ยเขามาฟังแล้วเขาจะรู้เรื่องไหมเพราะว่าถ้าเขารู้เรื่องในเรื่องที่เขาไม่รู้มันก็ดีแต่ก็ฟังแต่ท่านผู้ฟังเพราะการฟังธรรมเป็นสิ่งดีรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ฟังไปก่อนตั้งใจฟังเดี๋ยวมันก็รู้เรื่องที่เราไม่รู้นั่นเองข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร